40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Dziewięć lat temu, co do dnia, literacką Nagrodę Nobla otrzymał 75-letni wtedy Bob Dylan. No, wtedy ogłoszono ten wyrok i chyba w żadnej redakcji świata nie zadawano wtedy pytania, a kto to taki i z jakiego kraju, jak to się często dzieje obecnie. O tym wyróżnieniu dla amerykańskiego artysty mówiło się oczywiście wcześniej, ale dla wielu akademików Dylan był zbyt radykalny albo po prostu zbyt popularny. W końcu jednak nagroda trafiła we właściwe ręce i do Boba Dylana no, przylgnęła już na zawsze etykietka wybitnego tekściarza. Dla mnie jest to jednak artysta bardzo wszechstronny, także świetny muzyk i wykonawca, no, po prostu niepowtarzalny i jedyny Bob Dylan. Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our home. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Street, there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving. loving pretty baby for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of the ship is in harbor and the sails are spread. Listen to me, pretty baby, lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said. Mam wrażenie, że Paul Simon także mógłby otrzymać literacką Nagrodę Nobla za teksty swoich piosenek, no ale na razie ten zaszczyt spotkał tylko Boba Dylana. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam do nowych płyt i koncertów, które przed nami. Pierwsza z tych płyt jest dziełem grupy z Manchesteru, The Chameleons. Fly! The Chameleons działali w rejonie Manchesteru, tak jak The Smiths, ale nie osiągnęli aż takich sukcesów. Główny okres tej aktywności to lata 1981-87, a potem wznowienie działalności, głównie koncertowej, już w XXI wieku. Po dwóch dekadach przerwy The Chameleons wydali nowy album Arctic Moon, zawierający 7 autorskich nagrań. Jednym z nich jest elegijny utwór David Bowie Takes My Hand. Shaking. Po wydaniu nowej płyty Arctic Moon, The Chameleons ruszyli w trasę koncertową. W ubiegłym tygodniu zakończyli występy w Stanach Zjednoczonych, a pod koniec tego tygodnia przyjadą do Polski, aby wystąpić na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Podobnie jak drugi brytyjski zespół z historią sięgającą lat 80. Fields of the Nephilim. Thank you. 1985 roku na rynku brytyjskim ukazała się pierwsza płyta zespołu Fields of the Nephilim. W skromnej formie 12-calowej epki nosiła tytuł Burning the Fields i zawierała, no jak to epka, 4 nagrania. Jedno z nich, Dark Cell, usłyszeli Państwo przed chwilą. To były początki. Płyta była potem wielokrotnie wznawiana, zwykle w rozszerzonych wersjach, już bardziej zbliżonych do rozmiaru long playa, a najnowsza, tegoroczna wersja, no to już są na takiej dużej płycie pomieszczone 2 epki z lat 80., a do tego demówki i remiksy. visions of this force below. Freezes her life, ruin jokes. She heads to the voice of this rainy day. It cries like a choir in a mind to stay. She's not old now, hold now, hold your head. Dream a cloud without the fire, which is your bed. She then dance through the kitchen, feeling force below. Her cries now fall with us so slow. Gdzieś między postpunkiem i gotyckim rockiem. Dwie brytyjskie grupy z długą historią, The Chameleons i Fields of the Nephilim, wystąpią w najbliższą sobotę na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Cały festiwal potrwa od piątku do niedzieli, nie licząc warsztatów, które będą organizowane do następnego wtorku. Dym na wodzie. Cóż ja tu jeszcze mogę Państwu dziś pomieścić? Może wróćmy do płyty Siena Rut, szwedzkiego zespołu grającego klasycznego rocka. Zespół po wydaniu płyty koncertuje i w ubiegłym tygodniu wystąpił we Wrocławiu, a dziś gra jeszcze w Austrii, przed nimi także Włochy, Francja i Niderlandy. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć ani w Polsce, ani gdzieś za granicą, nowa koncertowa płyta grupy Siena Rut. Sienna Root wydali koncertowy album 84 minuty muzyki nagranej na żywo w niemieckim klubie na dwóch kompaktach lub dwóch winylowych longplayach. Z wielką radością sięgam teraz po nagranie, które jest zapowiedzią nowego albumu grupy Odezil. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo Eau Desiles, zespół, który stworzyli dwaj muzycy nieistniejącego już zespołu obrazki. Pierwsza płyta Eau Desiles, The Finest Hour, ukaże się 21 listopada. W nagraniu, które wybrzmiało przed chwilą, Ordinary Life, gościnnie zagrał Derek Sherinian, fantastyczny amerykański klawiszowiec, znany m.in. z grupy Black Country Communion. No i tą wiadomością bardzo pomyślną kończymy dzisiejszą audycję. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you.